من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن الشديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أثابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. دا ابراهیم علیه السلام واقعا شروع وا دا سوره هود دی دولسم سپاره دا آیت نمبر 74. ابراهیم علیه السلام واقعا شروع وا دا سلورم واقعا دا پدویم دعوا باندی اولنی دعوا داوا چه اللہ تعبدو الا اللہ عبادت بنکو مگر دیو اللہ. فاغی بانده دری واقعات ذکر شوی دی نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. دا سلورم واقعات ابراہیم علیہ السلام پا دویم دعوی بانده مرتب دا چه عالم الغیب یو اللہ دے، اللہ نا علاوہ اسو غیب دان نشی جوڑے دے. که نبیان خبری که اغی تا وحی رازی دا وحی پا ذریعه باندی اغا موتا تا اخبرو نبیانه ای دا اللہ خبری که ابراهیم علیہ الصلات والسلام تا ملمان راغلی دی هغه ته پته نشته چې دا ملائک دی که پته ورتوي تاوان به ولي کوله ملائکو ته پته نشته چې ابراهیم علیہ السلام تلې دی اوس خیاله علی کنا غبا منا کړه وی چې تاوان مکه ومغه خوراک نه کو دواړه طرف ته پته نشته دی نو معلومه شو چې عالم الغیب هغه یو الله دی دا د الله خاصه ده که خاپیردار للاړی پاغد یقین وکو چې دا د غیبونه خبردار دی نو کور ته مشرک راغلی په دې خلکو باندې یقین مکوا غیبدان یو الله دی وای صبرو که کتاب کې ستا کاتر اړو مالکه دې کتاب کې دې ټوري دنیا خلکو دا خبرې تا څنګه را جمع کړی دي دروژن دی کذاب دی نو ذکر کوي ابراهیم علیہ السلام تا میلمانه راغلی و هغه وېرېده په زړه کې ملایک ورته وایي مه یېرېږه سرات ښکاره شي و مونږ لوط علیہ السلام په قوم پسې راغلی و او زیر یې ورته ورکو په اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بیبی یې وایي سارا وایي وایي زه خو بوډۍ یم خاوند مې بوډا دی دا ډېره ناشنا خبره ده ملک ورته وی د الله د کار نه تعجب کې دعاګانې ور لغوختې دي سلام رحمت الله و برکاته وز د دې ځای نه ابراهیم علیه السلام نه چې کله یره لاړه اوس دغه بحث دی فلما ذهب ابراهیم الروع هر کله چې لاړه د ابراهیم علیه السلام نه یره وجاءته البشرا نراغی دت زیره یو جادلونا فی قوم لوط و جاءته البشرا راغل لدت خوشالی بشرا فماند خوشالی باندی یا زیره و تراوڑه هم نلتی لوط علیه السلام ورارده باغا باندی پریشان دی طول قوم یو طرف دا دد دوی ادری لونه دی اغا دد سور سره دی اغه خزا خبيثا والعا اغه هم د دغو فډل ده مشرکانو لوط علیہ السلام یوازې د ابراهیم علیہ السلام په خپکی نوې مخه پکې ګا مونږ د هغه قوم غر کېدل لراغلی وجاءته البشرا راغل دته خوشالي یجادلنا فی قوم لوط بحث کاو زمون سرا فبارا دا قوم لوط کی دلتا بحث یو جادلونا جادل راغلے دے داولی دا پا طریقی دا مبالغی سرا دمر مبالغا چکانہو یو جادلونا ویچی دا مون سرا جگڑا کئی دا مطالبا پا طریقی دا مبالغی سرا وام نو زکه په جدال سره تعبیر وکم وزو نقطه یاد کا هلک ابراهیم علیه السلام چا سره باز کاو ملائک وای مون سره باز کاو او الله وای یو جادلونا مون سره باز کاو او دا خو اصل کې د ملائک سره خبرې وی قاعده یاد کا چې ملائک خبرې دا د الله خبرې وی اصل کی دا د الله وی خدا ملائک فخلی باندې ویل کی دی رالی ګل کې سوک دی الله رب العزت دی ملائک دا غی خبرې کوي لکه سوره هجر کی آلت ذکر کوي آیت نمبر 59 کی انا لمنجوهم اجمعین وای مونږ نجات ورکو دی ټولو تا نو ملائک نجات ورکولی بریلیان وی وی گورا ملائک نجات ورکولی شکانا دای ویلی دی نانا تاسو تا علم نشت دی زان پا قرآن نپوی کوی اصل کی دلتا لمن جو هم دا کلام دا پرشتو دی هو نقل کڑی دا اللہ ندی اللہ را لگلی دی دا اللہ خبر دلتا کئی مرسل الله دې را لګون کې الله دې د الله خبرې دې نو دلته زکوي او جادلونا فی قوم لوط بحث کو زمو سر په بارا د قوم لوط کې ان ابراهیم علو تر سلام د ابراهیم علی السلام را راو لوط ابن هاران ابن آزر یادا چی دادا دی ساری ابی هم مرار دی یادا یو ناسکا ورار دی دا ترد زویزوی دی او دا بل خپل سکا ورار دی انلا ابراهیما بشک ابراهیم علیہ السلام لحلیم صبرناکو اواهم منیب نرم زڑی او راجی کی دلکی اللہ تاوم ابراهیم علیہ السلام لحلیم الحامق صبرناکو اواه الدرد من و رحم دلو کتاب التفسیر والا لکی کثیر الدعا و ار وقت کی بے دعا گانی غختلی تفسیر سمرقندی لکی اواه المعلم الخیر دا خیر تعلیم بے ورکو خلق تا چرت غلط خبری اشاعت بے نکو امام بخاری رحمه الله دا غمانه دا کاغوی وی اواؤن وی دا دیمانا پا حبشو زبان کی دا رحیم دا دیر رحم کون کیو زکا آبا رحیم دا رحم والا فلار منیب را گرزیدون کیو اللہ تام یا ابراهیم اعرض عن هذا اے ابراهیم مخوڑ و ددینا یعنی خبردار بحث و نکی فبارا د قوم لوط کی مخوڑ و ددی خبرینا انہو قد جاء امر ربک فتغی سرا راغل دے حکم در ابستا و انہم آتیهم او یقیناً رازی با پدی باندی عذابون عذاب غیر مردود چی نده واپس کلی شوی داسی عذاب ده چی رد کلی شوی نده یقینی ده خام خب پدی عذاب رازی ولما جاءت رسولنا هر کل چی راغلل زمونگ رسولان زمونگ ملائکا لوط فلوط علیہ السلام سی ابیہم نخپشو ددی پا وجہ باندی وضاق ابیہم او تنگ شو ددی پا وجہ باندی سیند لوط علیہ السلام زلد لوط علیہ السلام وقال هذا یوم عصیب اوی ویل دانن رز دیر سخت دام پما باندی ویل دانن رز دیر دا سخت ایوالا دا کل چی دا ابراهیم علیہ السلام پا خواه کی دا ملائکو دا سپینگیرو پا شکل کیو دا مشرانو سڑو پا شکل کیو چی کل دا دیزین روان شو ابراهیم علیہ السلام عراق کیو او دیو دا صدوم پا علاقه کیو لگرست بیانوم نو چیال تی کل لارو ملیکل تی لاری نو دا دا حسین او دا جمیل نو جوانانو پا شکل کی شوی خیستا علاکانو پا شکل کی زوانانو حسین او جمیل علاکان داغی پا شکل کی شکلو نبادل کلو چی کل دا کری تا لار صدوم کلی ورطاوی بحر مید پا دا غزه کی دی تاریخ والا ذکر کرده دی تا دی پا خواه کی بحر مید ورطاولی وی دا تقریبا د دې ستا سمندر نه 400 متر جوړ دی کته دی دا څنګه جوړ دی رسته براشي سبا درس کې ان شاء الله جبريل امين راغي دا کله یو چت کو بر اسمان تاو بیرته الټا کو فجعلنا عاليها سافلها هغه لاندې طرف بر شو دا بالکل نوم او نشانه ورله ختم کو نو دی وجینا په دغه ځای کې دا کومه دریاب چې دی بحر میت ورته وای دا د اردن او د فلسطین په منځ کې د شام په علاقه کې دا ځای دی سوریا چې ورته وای په دغه ځای کې د بحر دی غالبا 600 مربع میټر کیلومتر دغه ځای خو شا جوړی تاریخ والا ذکر کړی دی. بحر میت دا یو داسې دریاب دی چې په دې کې هیڅ قسمه زنده سر ټیم نشي تیرولی. مالګه پکې ډیره ده، نه پکې میان شتې، نه پکې چندخان شتې، نه پکې نباتات شتې. او د تاریخ والا ذکر کړی دی چې وضعیت خلک ځي د هغې نه علاج دپاره هم ځي خلکو، هغه اوبه مړې اوبه دي، په هغې کې هیڅ قسمه زنده سر ټیم نه تیری. بحر میت ورته وایي، بحیرة الملح ورته وایي، بحیرة العرب ورته وایي، عمق السدیم ورته وایي. دا نومونه تاریخ والا ذکر کړی دي. دا هغه علاقه ده چې د لوط علیه السلام قوم په هغه ځای کې غرق شوی او دا ځمکه ښکته تلی ده، د نورو ځایونو په نسبت باندې 400 میتر ښکته ژوره ده، سطح سمندر په هغې باندې اوچت دی. دا عذاب دغه قوم دی، د هغې د وجې نه دغه ځای دسې ښکته شوی دی. نو دلته وایي ولما جاءت رسلنا، هر کله چې راغی زمون راغلل زمونږ ملائک لوتون لوط علیه السلام باندې، سی ابیهم، نو دی غمجن شو په حال د پرشتو باندې، و ضاق بهم، او تنگ شو په دې باندې، زرعا په زړه کې په سینه کې، ای به تدبیر امرهم، ولې بې خفه شو، میلمانه راغلي دي، نه نه په دې وجه نه دی خفه، خفه په دې دی چې دا خو ډېر حسین او جمیل میلمانه دي، هسې نه چې زما دا قوم د دې بې عزتي وکړي. هغې کې خو هغه بدپیلي موجود وم. یا دویمه معنا، و ضاق بهم، او تنگ شوه په دې باندې، تنگ شوه په دې باندې د پښتو نه، لکه هلک ویه لکه پښتۍ مې یو بل کې ننوتلې، زړه مې راګیر شو، زړه مې خفه شو. دغه شانتی لوط علیه السلام انتهایی خفه شو، ویل دا خو زما ډېر ښایسته میلمانه راغلي دي، هسې نه دا خبیثان راشي او د دې بې عزتي ونه کړي. یا بل مانا یادک، و ضاق بهم بمجیهم، سینه تنگ شوا د دې میلمنو فراتلو باندې، ویل اذیت ورته ورنکیم. زرعا سینا یزرو، وقال هذا یوم عصیب، او ویل پزړه کی کارنه پزړه کی، و هذا یوم عصیب، دا د ورځ ډیره سخته. دلتا خطیب شربینی لیکي وای د د خزا والعن میو، دا منافق وا، لکه څنګه چې د نوح علی السلام خزا غهم خزه هم وا، زیمو خزه هم وا، هغه چې څنګه منافق وا. ما تاریخ بیان کړی دی مخکې، ایو خدای پاکي آباد مبصرین بنز چې هغه مسلمان وا، او بل خزا د کنعان مور هغه منافق وا. نو د قشان دي د دې لوط علی السلام خزا هغه هم منافق وا. نو علی السلام ته به ویل زما د خاون لیوانه دی، بهر خلکو ته بتلا غیته به مل د لیوانه شوه دی. دلتا لوط علیه السلام خزا هغه خبر شو چې الکان راغله، دا چغل خوره وا، دا بتلا خلک به را خبرول. کله ملائک راغله خیسته شکل کی چې دی خبیثی وکتل، دا په منډه منډه لاړه، او دا قوم الکانو ته وویل هله راځئ، زمون کره خیسته الکان راغلی دي. هلته خبر خو نه ده چې دا ملائک دي، د کلي خلک یې ټول را خبر کو. دلته لوط علیه السلام د زړه نه یو الله خبر دی چې د هغه په زړه څه تیریږي، ویل هسې نه، دا کلی را خبر شي دا حرامیان دي، زما د دې میلمنو بې عزتي ونه کړي. هلته خو پته نه وه چې دا ملائک دي. چې ګوري خلک خبر شو، ټول راغلل، په دیوالونو باندې راخته، په دروازو راختل، دا بې عزته خلک و. نو دلتا و ذکر کوي، و جاءه قومه، راغلو د تا قوم د دو یهرعون الیه چه زغلول شو د طرف تا زغلی دل شو د طرف تا مجهول ذکر خدا ولی چه زغلول دا د دی اغا خواهشات و زغلول خواهشات پی سوار شویو جنب دا غی پلاس کی او چی کم طرف تا بوزی آغا طرف تا بزی تا پا خواهشاتو منی سور شاوی تا زمان رب نی زبا آغا سا کم کم ما تخفل اللہ ویلی دی دا پزان مسورا وا خواهشات نفس شیطان دی پزان سور کو آغا بیا اس چی سنگ جلب ننی ولی تبی نی ولی بای ترجمه تا مکی نددین تختا منزل مزا قرآن تا مکینا اولی شیطان دا بانی سور شوی دی تا پا شیطان سور شا دلتا پا دی باندی خواهشات سوار شویو نو دخفل اختیار نو بی اختیار از غلی دل بی اختیار از غلی دل دا طرف تا دا دی ملمانو طرف تیرا مندی والی نو زکو یوه راونا ایلی زغلی دل شو دی طرف تا وَمِن قَبْلُ أَوْ مَخِذَ دِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَدِيُّ چِ عَمَلْ بِكَاوُ بَدُ هَلَكَ سَعْمَلْ بِكَاوُ لَتَعْتُونَ الرِّجَالِ سوریان قبوتو 29 نمبر آیت کی وَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالِ هَلَكَانُوا تَبِرَتْ لَكَوَلْ وتقطعون السبيل فلا ركب ناس شكي ماري بكولي لقد توريان چکی لغا شانتی ملمان برات للنو پکانو باندی بے اوشتل و تا تو نفی نادی کم الملکر دابت پیلی دم را مکڑی وا چی مجلسونو کی با خلق ناسو دا یو بالمخامخ می دابت پیلی کولا دم را بی حیاو چی کفڑی بے ناغستلی بربن با گرزی دل مپسیرینو ذکر کری دی نو من قبل كانوا يعملون السيئات او مخید دین او چی عمل کونا کارا قال یا قومی لوت علیہ السلام چی دا ولی دل دا قبیسان و ای زما قوما ها اولائی بناتی هن و ای دا زما دا قوم دا لوندی اطهر لکم دا فاکی دستاسو دا فرم بدماشان و دغه خلق و بدماشان بیکولی لوط علیه السلام ورطوی دما دا کلی دا جنکی دی دما دا قوم دا بچیانی دی دی سر نکاولی نکاولی دا تاسو دا پارا فاکی زدی کنا دی سر نکاولی ولی زان گنانگاروی هاولای بناتی بدی کی بادی خلق دا خبر کئی چی لوط علیه السلام دوی ادری لونوی اغه سردارانو ته پیش لري د قوم مشرانو ته چې خلکو زما د دې لونو سره نکاح وکي خو زما د دې ملمنو نه قلار شي خدا خبره مناسب نه ده دا چې چا ویلې دا ډېره مزیدار نه ده بهترین خبره ده دا چې قوم راغي نو دې لوط علی السلام ورته ویلو چی زما دا لونه دی دا پا نکاح باندی واخلی خو زما دی ملمنو تا سموائی دا سلبی لونه زما خو دا دینا دا صرف دا دی ملمنو مدافعات کولو کنه قوم خو دیر شی خلق و طول قوم را غلیو علا سبیل دفع مبالغتن تفسیری مظهری دا غزی کر کری دی خو نا دا دینا بهتر خبره آغا دادا چی لوط علیہ السلام ورتویل ها اولائی بناتی دا زما دا چم دا جنا کئی لکا اکثر چی دا کلی مشری نخپل کشرانو تا ټول کلی والاو تا بچیان وی اولاد ورتوی نو دقا مطلبو چی اے خلکو زما دا کلی دا جنکی دا بچیانی دا پنیکا ولی ناخلی چی تازو بدپیلی باندی رات لکوی دا خو بدپیلی دا لیواتت دی غلط عمل دی دا مکوی زما دا کلی دا جنکی زما دا قوم دا جنکی دا ولی پا نکاح باندی ناخلی یا دا چی پیغمبر اغا پیغمبرانه کار شروع کو رد منکر او دعوت الالمعروف وی ورتا وی ای بدبختو ای ظالمانو تاسو عمل د قضای شهوتو پی جنئی قضای شهوتو پی جنئی ها اولای بناتی دا زما د کلی دا جنکی دی سره نکاح وکی آغا قضای شهوت زیده تاسو الکانو پس این خطیه ای مکو ایداشه نورتوی یا قومی ها اولای ای زما قوما دا زما بناتی زما دا قوم لوندی هن لأطهر لکم دا ستاسو دا پارا دیری پاکی زدی اسمی تفضیل نده گوره که اسمی تفضیل تی واقلی بیا مانا غلطی گی لکا دا لکان دلا طاهر دی و دا اطهر دی سمانا یعنی آغی سرا بد پیلی کول دا پاکی دی و دا بیا دیری پاکی دی نا نا نا هن لأطهر لکم دا ستاسو دا پارا خی پاکی دی او دغا لکانو دا بد پیلی دا نهایت قبیح عمل دی فتقوا اللہ ویلی غید اللانا ولا تخزونی فی ضعیفی ما مشرم ویدق پلو ملمانو بارکی علیس ملکم رجل الرشید آیا نشت دی پتاسو کی سڑے او خیار سکو خیار در کی نشتے ٹول ڈنگر راغلی ٹول قمقلان یئی ناغورت سوئی قالو ویغا لقد علمتا تا تخفت دا ما لنا فی بناتی کمن حق چی نشت دے ستا پلنو کی زمون دا پارس حق و این لکا لتعلم ما نرید او تا تفت دا چی مونگ سغوالو چی مونگ سغوالو آغا مونگ لراکا دا لکانو پس راغلیو ویل دا مونگ لراکا فدی پس راغلیو وی تا تا پتا را جینا کوسا دا مونگ کار نشت دے لوت علیہ السلام انتہائی پریشانا خفا دے چی اللہ دا سا خبیسان دی دا سا غلط قوم دے دا ملمانو پا مخ کی ما شرمائی مالانا پی بنا دے کمن حق ویستا پا لونو کی زمونگا سا حق نشت دے سور شعراء آیت نمبر 166 حالتی چی اوگوری حالتی وی اتاتون الزکران من العالمین ویلکانو ترات لکی تمام عالمنا و تزرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم اللہ چی تاسو لسا پیدا کری دی آغا فریخی دی جنکی قضای شهوت دفارا حلال نکا بندی آغا فریخی دی الکانو تا بد پیلی بندی رات لکی نورتوی قالو لقد علمتا ویل فتح سرطا تا فتح دا مالانا فی بناتی کمن حق چی نشت دے من دفر پلو نستا کی سحق و این لکا لتعلم ما نرید او بے شکا تا تا پتا دا چی مونگا سغوالو باغ ٹیم کی لوت علیہ السلام بے دیر افسوس کرے دے ارمان چی زما طاقت وے یا زما قام قبیلہ وے ما بس تاو سر کتلی وے خو زما سر سوکشتے نا یوازی اما صرف لون می دی او زی یوازی اما اللہ میرا بان بے روستا ہر نبی چی راوستے رے دا قوم نے پیدا کرے دے لوت علیہ السلام دا قوم تا تلے ہو نو هر نبی دا غدا قوم نبی علیہ السلام هم دا خپل قوم نا پیداو حال تیغی تا بیا پیغمبری دعوت ورکاو نو بیا غدا دا قبیلی دا قان میری دل نو دیر خلق ورطا سنشوی لے بس دی بیا فلما ذهبان ابراهیم الرو هر کل چلالا دا ابراهیم علیہ السلام نیرا و جاءته البشرا او راغل دتا خوشالی یجادلونا فی قوم لوط جگڑے کولا بحث کاو زمو سراف براد قوم لوت کی ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم صبر ناکو اواہ نرم زڑو منیب اور اگر جی دن کے او اللہ تا یا ابراہیم او ابراہیم اعرض عن ھذا تمخوڑ ود دینا انه قد جاء امر ربک بے شکا پتا غی سرا راغل دے تا تا حکم دربستام انه خبر دادا قد جاء امر ربک پتا غی سرا راغل دا تا تا پیسل دربستا حکم دربستا راغل دے حکم دربستا و انهم آتیهم عذاب غیر مردود او یقینا راضی با پدی باندی عذاب جاگا با انی واپس کرے شوے ابراہیم علیہ السلام تفصیل کا گوری اول سپارہ کی منکڑے دے او دا دیو ناشنا خبر دا چی کلا دیو فات کی دو تا ملک پر اشتر آغلا وی سکی وی راغل مستان روح اخلما وی اللہ را تویلی دی چی لارشا زما دا خلیل نروح اخلا غور توی وی اللہ و زما دوست دی و دوست خود دوست نو وجنی دا سنگ زما دوست دی آقا بیر تا واپس تری دا اللہ وی اغستا دوست خودی سی وجی دوست خود دوست نو وجنی نو تا سنگ ما وجنی اللہ میرا بان ورطو پرمائی لالشا زما دوست ہوا ہے زما خلیل دا چی کل دوست دا دوست را دیر امین زیادہ چی نو خپل زان تیرا غواری مل مستیا ور لگئی نو زد تا خپل زان تیرا غواری ما دنیا دا دی تکلیفون دی استا مل مستیا کو مذب استا میزبانی مارا غلی دا سی ورطو لی ویزا روح رانا واغلا نورتوی ولما جاءت رسولنا هر کل چراغل زمونگ رسولان لوتن سوی ابیهم لوت علیہ السلام تا خپشو پدی بانلی وزاق ابیهم او تنگشو ددی زرعن سین ددم ددی پا وجبانی وقال هذا یوم عصیب ویل دورز دڑی رسختا و جاءه قومه او راغل دتا قوم ددا یهرعون الیه زغلول بشو دد تربتا و من قبلو او مخی ددین کانو یعملون السیئات چی بد عملون بیکول قال يا قومي ولزما قوما هؤلاء بناتي دا زما دا قوم لوندي هن لا تور لكم دا پاكي زدي ستاسو دا پارم فاتقوا الله دا لانا ويرغي ولا تخزوني في ضيفي مشرموي ما دا قبلو ملمن وباركي أليس منكم رجل الرشيد ايا بتاسو كيسو كو خيار نشت دي قالوا لقد علمتا ولدي بتاقي سرطاتا پتا دا مالنا چی نشت دے موند فرا فی بنا دکا من حق پلو نستا کیسا حق چی لکتے موشو آقا پرشتو آقا شکلون بدل شو دیر ناشنا شو دیو بیا مندی والی چرا غلیو پر تو آخون سسکریو ویلزبت پیلی با کو چی کلت لو نو بیا پا یو بل سوری گی و مندی وقی زان خلاس ای بیا باقا سبا وی تفصیل ویل نکل تعلم ما نورید یقیناً وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ نَوْ بِشَكَ تَخَبُوِي جِسَ مُنْغَ غَالُو خَبَنَ شَيْدِ درس لگو گد شو بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا ذَهَبَ عَحَدْ رَجِي لَعَلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامِ